श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 32वें श्लोक तक 25वें श्लोक से लेकर के अनेक सफल और वेद प्रमाणक साधनों का यज्ञ के रूप में वर्णन भगवान ने किया और 24वें श्लोक में ज्ञान में सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन किया। तो ये 24वें श्लोक से सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन तथा 25वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक अन्य साधनों में भी यज्ञत्व का संपादन तथा उन्हें सफल बताना और जो इन साधनों से रहित हैं उन्हें फल से वंचित बताना तथा इन साधनों में वेद प्रतिपाद्यत्व सब बताना जिस उद्देश्य से था, सम्यक ज्ञान के प्राशस्त्य को बताने के लिए, वह सम्यक ज्ञान का प्राशस्त्य अब बता रहे हैं भगवान। तो ये जो 33वां श्लोक है इसी के लिए है, सम्यक ज्ञान के प्राशस्त्य को बताने के लिए। तो 33वें श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में। ब्रह्मार्पणम् इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनम् यज्ञत्वम् सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वम् संपादितम्। यज्ञाश्च अनेके उपदिष्टा तैहि सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैहि ज्ञानं स्तूयते। तो 24वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक के ग्रंथ से उक्त अर्थ का अनुवाद करके 33वें श्लोक का तात्पर्य बताया अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। तो 24वें श्लोक में सम्यक ज्ञान को यज्ञ के रूप से प्रतिपादित किया, सम्यक ज्ञान में यानी निर्विकार आत्मबोध में यज्ञत्व का संपादन किया। और 25वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक क्या किया, तो कहते अनेके यज्ञाः उपदिष्टा, अनेक यज्ञ बताए गए। ऐसे 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक अनेक यज्ञ बताए, उनमें से एक मुख्य यज्ञ है देव यज्ञ। यज्ञ शब्द का मुख्य अर्थ है और बाकी सब संपत यज्ञ है, मतलब गौण यज्ञ है। यज्ञ सदृश होने से उन साधनों को यज्ञ कहा जा रहा है। और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 32वें श्लोक के अंतिम तक ढाई श्लोकों से इन सब साधनों में दैव यज्ञ से लेकर के प्राणायाम पर्यंत के जो साधन बताए गए हैं उनमें सफलत्व का एवं सब प्रामाणिकत्व का निरूपण हुआ ढाई श्लोक से। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, इससे वेद प्रमाणक बताया गया इन साधनों को और सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, इससे लेकर के 31वें श्लोक तक डेढ़ श्लोक से उनमें सफलत्व तो बताया गया। ये बात कह रहे हैं कि यज्ञाश्च अनेके उपदिष्टा, 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक का ये अनुवाद हुआ, यज्ञाश्च अनेके उक्ता, और उन यज्ञों को सफल तथा सब प्रमाणक बताया गया 25 श्लोक से। वो कहा कि तई ही सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनई, इस विशेषण से सिद्ध यानी निश्चित है पुरुषार्थ रूप प्रयोजन जिनका, ऐसे जो तय शब्दित ये सब मुख्य तथा गौण यज्ञ हैं साधन रूप, इनके द्वारा सम्यक ज्ञान की स्तुति की जा रही है, जो सम्यक ज्ञान प्रकृत है 18वें श्लोक से, कर्मण्य कर्मय पश्यत, ये जो प्रकृत सम्यक ज्ञान उसकी स्तुति इन साधनों के द्वारा की जा रही है। इन साधनों के द्वारा उसकी स्तुति होगी, इन साधनों में निकृष्टत्व और इन साधनों की अपेक्षा सम्यक ज्ञान में उत्कृष्टत्व का ज्ञापन होगा। तो और यही बात 33वें श्लोक में बताई जा रही है कि इन साधनों की अपेक्षा उत्कृष्ट है सम्यक ज्ञान, प्रशस्त है, ये बताया जा रहा है, ये प्रशंसा हो रही है। ये 33वें श्लोक का तात्पर्य कथन भी हुआ, तैहि ज्ञानम स्तूयते, इस वाक्य से तो जिज्ञासा हुई कि इन साधनों में से सम्यक ज्ञान का प्राशस्त्य कैसा प्रतिपादित हो रहा है। उस जिज्ञासा को बताने वाला पद है कथम, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 33वां श्लोक है, तो 33वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्रेयान् द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो अर्जुन के इस श्लोक में दो संबोधन है, हे परंतप हे पार्थ, पूर्वार्ध में परंतप उत्तरार्ध में पार्थ। तो हे परंतप, द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान्, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्ध का। हे परंतप अर्जुन, जो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ है दैव यज्ञ, द्रव्य साध्य जो साधन उनसे संपन्न होने वाला, तो द्रव्य रूप साधनों से संपन्न होने वाले यज्ञ को कहा जाता है द्रव्यमय यज्ञ। तो दैव यज्ञ में आज्यादि द्रव्य हैं और ऋत्विक आदि को दी जाने वाली दक्षिणा आदि द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों से संपन्न होने वाला है इंद्रादि देवताओं का यजन रूप यज्ञ, वो है द्रव्य यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ ये उपलक्षण है, बाकी सब अन्य जो यहाँ यज्ञ के रूप में प्रदर्शित साधन है उन साधनों का। इसलिए द्रव्यमयात यज्ञात का अर्थ है यहाँ बताए गए जो दैव यज्ञ रूप मुख्य यज्ञ तथा अन्य जो गौण यज्ञ हैं इंद्रिय संयम आदि रूप, उन सब यज्ञों को द्रव्यमय शब्द से लेना है। और उन सब द्रव्यमय यज्ञ शब्द से मुख्य रूप से तथा उपलक्षण विधया गृहित समस्त साधन और उन सब साधनों से श्रेयान का अर्थ है श्रेष्ठ। दो कोटि हो गई ना, एक सम्यक ज्ञान रूप कोटि जिसे ज्ञान यज्ञ शब्द से कहा जा रहा है सम्यक ज्ञान, और दूसरा सम्यक ज्ञान से इतर साधनों का समूह। और इन दो में से दोनों भी प्रशस्त हैं, ये भी पुरुषार्थ के साधन होने से प्रशस्त हैं। द्रव्य यज्ञ से ग्राह्य दैव यज्ञादि समस्त साधन भी सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन होने के कारण प्रशस्त हैं, और सम्यक ज्ञान भी प्रशस्त हैं। तो दोनों में प्रशस्तता है, लेकिन सम्यक ज्ञान में इन बाकी साधनों की अपेक्षा अतिशय प्रशस्यता है, ये दिखाने के लिए दो में से एक में अधिक विशेषता को बताने के लिए ईयसुन प्रत्यय होता है। ईयसुन तरप प्रत्यय नहीं तो ईयसुन प्रत्यय। तो यहाँ पर ईयसुन प्रत्यय हुआ, दो में से एक की अधिक विशेषता को बताने के लिए। तो सब साधनों में भी प्राशस्त्य है और सम्यक ज्ञान में भी प्राशस्त्य है, लेकिन बाकी साधनों के प्राशस्त्य की अपेक्षा सम्यक ज्ञान में अत्यधिक प्राशस्त्य है, ये दिखाने के लिए प्रशस्य शब्द से ईयसुन प्रत्यय हुआ। ईयसुन का ईयस रहता है और फिर उसके स्थान पर स्र आदेश होकर के प्रशस्य के स्थान पर श्रेयस बन जाता है और पुल्लिंग में श्रेयान बन जाता है। तो श्रेयान शब्द का अर्थ निकलता है अधिक प्रशस्य, यानी प्रशस्यतर। प्रशस्य तो अन्य साधन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन अन्य साधन और सम्यक ज्ञान इनमें अतिशय प्रशस्य कौन है, तो उसे दिखाने के लिए श्रेयान ऐसा ये सुन प्रत्यय होकर के बना का अर्थ निकलेगा द्रव्यमय यज्ञ शब्द से उपलक्षित समस्त साधन की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक प्रशस्य है, अधिक प्रशस्त है। ये श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ इसका अर्थ निकलेगा। और भी एक विशेषता ज्ञान की, एक तो बाकी साधनों की अपेक्षा प्रशस्य है, बाकी साधनों की अपेक्षा ज्ञान में प्राशस्त्य क्या है, अधिक प्राशस्त्य। तो बाकी जो साधन है दैव यज्ञादि रूप, वह तो यदि सकाम होगा तो अभ्युदय रूप फल का आरंभक बन जाता है, लेकिन ज्ञान फलारंभक नहीं होता, अपितु नित्य सिद्ध जो ब्रह्म भाव है जीव का, जीव में ब्रह्म भाव नहीं है और कहीं अन्य से ला करके ब्रह्म भाव को डालता नहीं है ये ज्ञान, ब्रह्म भाव का आधान नहीं करता। अपितु नित्य सिद्ध जो जीव का ब्रह्म भाव है उसका आवरण हटा करके अभिव्यंजक मात्र बनता है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान किसी फल का आरंभक नहीं होता, नित्य सिद्ध मोक्ष का आवरण हटा करके अभिव्यंजक मात्र होता है। और ये जो दैव यज्ञ आदि अन्य साधन हैं वे तो जब मनुष्य हैं जीव तो उसमें अप्राप्त हैं आपका देव भाव, इंद्रादि भाव, और अप्राप्त इंद्रादि भावों का प्रापक बन जाता है दैव यज्ञ आदि जो इष्टादि कर्म हैं और बाकी साधन हैं, वे अपने अपने फल का उपभोग अपने अधिकारी को, निर्वर्तक अधिकारी को कराने के लिए उसके जो इंद्रत्वादि देव भावादि रूप अप्राप्त हैं स्वरूप, उस अप्राप्त स्वरूप के आधायक बन जाते हैं, संपादक बन जाते हैं, ये फलारंभक बनना है उनमें। तो एक तो संसार अंतःपाती फल के आरंभक हैं और सम्यक ज्ञान रूपी जो साधन है ये फल अनारंभक हैं, इसलिए अधिक प्रशस्त हैं, नित्य सिद्ध मोक्ष का आवरण मात्र दूर करता है। ये बात यहाँ पर अपेक्षित हैं जो भाष्य में भी भाष्यकार भगवान बताएंगे, द्रव्य श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। दूसरी एक ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है, जिसके कारण अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक प्रशस्त ज्ञान है, वो एक विशेषता है उत्तरार्ध तृतीय पाद में बताते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, यानी उत्तरार्ध के द्वारा विशेषता बताई गई, हे पार्थ सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। इससे एक ये विशेषता बताई गई कि ज्ञान रूपी एक साधन ऐसा है जिसमें वेदों के द्वारा बताए गए छोटे बड़े सारे कर्मों का जो फल है वह ज्ञान के फल में अंतर्भूत है। तो जिस साधन का फल जिस अन्य साधन के फल के अंतर्भूत हो जाता है उस साधन को भी माना जाता है इस साधन में अंतर्भूत होने वाला। तो समस्त कर्मों का जो फल है वो है मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत का सातिशय आनंद, ये फल है समस्त कर्मों का। अश्वमेध सबसे बड़ा कर्म माना गया और इससे निकृष्ट ही बाकी सब कर्म है, तो उन अश्वमेध कर्म का फल है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति, कर्मों में एकमात्र अश्वमेध कर्म ही हिरण्य गर्भ का सायुज्य दिलाता है, वो हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति कराता, बाकी तो स्वर्गलोक तक ही, ब्रह्मलोक नहीं पहुंचाते। तो और ये उपासना आदि भी जो है वे ब्रह्मलोक पहुंचाती है, और ब्रह्मलोक में भी लोकांतःपाती चार प्रकार की मुक्तियों में उत्कृष्ट मुक्ति मानी जाती है हिरण्यगर्भ का सायुज्य रूप मुक्ति, बाकी तीनों मुक्ति उससे निकृष्ट ही है, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये तीनों मुक्तियां सायुज्य मुक्ति से नीचे की हैं। तो ये सब कर्म तथा उपासना का फल है, वो है सातिशय आनंद रूप ही, और इस सातिशय आनंद की यदि ये सीमित है, परिमितता है, सीमा है, ये पूर्व पूर्व आनंद की अपेक्षा सौ सौ गुना अधिक है, और ब्रह्मज्ञान का फल है वो असीमित आनंद, जिसका कोई माप तोल नहीं है, आत्मानंद वो निरतिशय आनंद है, और उस आनंद को श्रुति कहती है कि स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के प्राणियों को जो भी आनंद कहो या सुख कहो अनुभव में आ रहा है, वह सम्यक ज्ञान के फलभूत ब्रह्मानंद की एक मात्रा है, एक अंश है। समुद्र के पानी के सामने जैसे दो बूंद जल है, वो नगण्य है, कोई उसकी गिनती नहीं मानी जाती, ऐसे ये मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के जितने भी आनंद हैं वे सब कैसे हैं, तो सातिशय हैं। सातिशय हैं इसलिए उसके मात्रा है, अंश है, वो समुद्र के पानी के सामने दो बूंद के तरह हैं, और समुद्र के पानी के तरह असीमित हैं ज्ञान का फलभूत आनंद, आत्मानंद। इसलिए अस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, तो अन्यानि भूतानि शब्द से हिरण्यगर्भ पर्यंत के प्राणी लेने हैं, मनुष्य से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत जितने भी इस संसार में सुखानुभव करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उनमें जो सुख दिख रहा है वो ब्रह्मानंद का एक अंश है, मात्रा है, और जो अल्प होता है उसका अनल्प में अपरिछिन्न में अंतर्भाव माना जाता है। दो बूंद जल का समुद्र के पानी में अंतर्भाव हो ही जाता है, अंश का अंशी में अंतर्भाव था, क्योंकि अंशी महान है, अंश अल्प है। तो समस्त कर्मों का फल वो नगण्य है, अंश रूप है ब्रह्मानंद के, ब्रह्म सम्यक ज्ञान का फलभूत जो ब्रह्मानंद है उस ब्रह्मानंद के सामने। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञाने सर्वम यानि और अखिलम, अखिलम शब्द का अर्थ अन्यत्र सर्व शब्द के समान अर्थ में होता है, लेकिन ये दोनों समानार्थक होंगे तो एक वाक्य में समानार्थक दो पदों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए सर्वम का अर्थ है समस्तम और अखिलम का अर्थ है अप्रतिबद्धम। तो समस्त अप्रतिबद्धम समस्तम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, तो ज्ञान में अंतर्भूत होता है का मतलब समस्त कर्मों का जो फल है वह ज्ञान के फल में अंतर्भूत होता है। इसे समझाने के लिए भाष्य में और छांदोग्य उपनिषद के संवर्ग विद्या का जो प्रसिद्ध वाक्य है वह भी प्रमाण के रूप में बताया जाएगा कि ज्ञान के फल में समस्त कर्मों का फल अंतर्भूत होता है। इसे समझाने के लिए तो ये एक विशेषता हो गई ज्ञान के प्रशस्त होने में। बाकी सब साधनों का फल जिस सम्यक ज्ञान के फल के सामने नगण्य है वह सम्यक ज्ञान बाकी सब द्रव्य यज्ञ शब्दित साधनों की अपेक्षा अधिक प्रशस्त है, ये बात निश्चित होती है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। श्रेयान द्रव्यमयात, द्रव्यमयात शब्द का अर्थ कर रहे हैं द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात, द्रव्य रूपी साधन से साध्य जो यज्ञ है वो दैवयज्ञ और दैवयज्ञ से उपलक्षित बाकी स्वाध्याय यज्ञादि भी सब के सब लेना। तो द्रव्य यज्ञ से उपलक्षित बाकी साधनों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को बताया गया श्रेयान यानी अधिक प्रशस्त। तो कैसे अधिक प्रशस्त हैं इसे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार भगवान द्रव्य यज्ञ से उपलक्षित बाकी साधनों में सातिशय फलारंभकत्व हैं और ब्रह्म ज्ञान फल का अनारंभक है, ये विशेषता बताई जा रही है। तो द्रव्यमयो ही यज्ञ फलस्य आरंभको भवत् आरंभको ज्ञान यज्ञो न फलारंभकः अतः श्रेयान यानी प्रशस्यतर। जो द्रव्य यज्ञ से उपलक्षित साधनांतर हैं वो साधनांतर तो कैसा है कि फल का आरंभक है यानी अपने साथी से फल को दिलाने के लिए जन्म का आरंभक बन जाता है, इंद्रादि शरीरों का आरंभक बन जाता है। और लेकिन ब्रह्म ज्ञान से किसी भी शरीर विशेष का आरंभ नहीं होता, ब्रह्म ज्ञानी को कोई शरीर नहीं मिलता, ब्रह्म ज्ञानी का जन्म ही नहीं होता, विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, वह तो फल को समाप्त कर देता है। जन्मांतर का एक प्रकार से अवरोधक है ज्ञान, इसलिए कहा कि ज्ञान यज्ञो न फलारंभक। तो ज्ञान यज्ञ क्या फिर निष्फल है? ज्ञान यज्ञ ने सम्यक ज्ञान फलारंभक नहीं होगा तो निष्फल नहीं, वो है नित्य सिद्ध जो मोक्ष, उसके आवरण की निवृत्ति मात्र सम्यक ज्ञान का फल है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उदय जिनके हृदय में होता है उनके हृदयस्थ स्वरूप विषयक जो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है जो नित्य मुक्तता का आवरण कहलाता है वह निवृत्त होता है, और उसके निवृत्त होने से बद्धता की जो भ्रांति थी अनात्मा कार्यक्रम संघात को आत्मा के रूप में गृहित करने से, वह भ्रांति स्वरूप विषयक अज्ञान के कारण थी। वो स्वरूप विषय का ज्ञान चला गया तो भ्रांति शब्दित जो अध्यास है वो भी चला जाता है, जिसे मुंडक में हृदय ग्रंथि कहा गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि कब, तस्मिन् दृष्टे परावर, तो परावर का दर्शन ही सम्यक ज्ञान है, कर्मादि में अकर्मादि दर्शन है, और वो परावर दर्शन हो जाए तो हृदय ग्रंथि शब्दित तूल अविद्या मूल अविद्या सहित निवृत्त होती है। ये वही आवरण थी नित्य मुक्तता की, प्रतिबंधक थी, वो प्रतिबंधक को हटाना मात्र ज्ञान का फल है। कोई नया आत्मस्वरूप में गुण ला करके स्थापित करता हो ऐसा नहीं, बुद्धि में जो आवरण था उसको मात्र दूर कर दिया, इसलिए वो फल का आरंभक नहीं है। इसलिए कहते हैं अतः श्रेयान यानी प्रशस्यतर, किसकी अपेक्षा प्रशस्यतर है, तो द्रव्यमय यज्ञ से उपलक्षित समस्त साधनों की अपेक्षा प्रशस्यतर है। और भी एक अन्य साधनों की अपेक्षा ज्ञान में प्राशस्त्य बोधक विशेषता बताई जा रही है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ इत्यादि से उत्तरार्ध का अवतरण है, एक जिज्ञासा बोधक पद से कथम, यानी और भी अन्य साधनों की अपेक्षा ज्ञान में प्राशस्त्य बोधक कोई निमित्त है, ये कथम शब्द से पूछा गया। तो कहते हैं ज्ञान सम्यक ज्ञान में अन्य साधनों की अपेक्षा प्रशस्य तरत्व का ज्ञापक ये भी है, उत्तरार्ध का अर्थ। कहते हैं यतः यानि क्योंकि सर्वम कर्म यानि समस्तम कर्म, सर्वम का अर्थ कर दिया समस्तम, और अखिलम का अर्थ कर रहे हैं अप्रतिबद्धम। तो अप्रतिबद्ध जो अखिल कर्म है यानी समस्त कर्म है, हे पार्थ ज्ञाने यानी मोक्ष साधने सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, तो पूर्व में द्वितीय अध्याय में जो सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय ज्ञान बताया है उस ज्ञान में परिसमाप्यते यानि अंतर्भवति, अन्य सब साधन ज्ञान में अंतर्भूत होते हैं का अर्थ है सब साधनों का फल ज्ञान के साधन में अंतर्भूत होता है। सब साधनों का फल ज्ञान फल में अंतर्भूत होता है, इसे बताने वाला प्रमाण है यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवं एनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद् वेद यत् सवेद इति श्रुते। तो संवर्ग विद्या के प्रकरण में, संवर्ग विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या, तो सगुण ब्रह्म विद्या के फल में भी सब पुण्य कर्मों का फल निहित होता है, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल में सारे साधनों का फल निहित होगा, इसके विषय में क्या कहना है, ये कैमुतिक न्याय से ये ज्ञापन होता है कि सम्यक ज्ञान के फल में समस्त साधनों का फल अंतर्भूत है। उदाहरण सहित समझाया है, दृष्टांत सहित समझाया इस वाक्य में है? हाँ, रैक्व है संवर्ग विद्या के आचार्य और जानश्रुति है श्रोता विद्यार्थी, संवर्ग विद्या के, और ये वाक्य हैं हंसों के मुख से निकला हुआ। हंस है राजा जानश्रुति पर प्रसन्न हुए देवता कहो या कोई सिद्ध ऋषि मुनि कहो। जानश्रुति का उद्धार हो जाए इस उद्देश्य से जानश्रुति को ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करने वाला ये वाक्य है। इसी से ब्रह्म जिज्ञासा जानश्रुति के अंदर प्रकट होती है। इसलिए कहा हंस रूपधारी देवता या ऋषियों ने सिद्धों ने, आगे उड़ने वाला जो सिद्ध है, उस सिद्ध ने कहा था ना पीछे वाले हंस के उस वाक्य का उत्तर देते हुए। पीछे वाले हंस ने कहा कि सामने जो राजा सोया हुआ दिख रहा है उसके ऊपर से उड़ोगे तो राजा के पुण्य कर्म का इतना प्रताप है कि तुम यदि उनको लांग करके जाओगे तो दग्ध हो जाओगे। का अर्थ है बड़ों का अनादर अनिष्ट का कारण बन जाता है। बड़ों को लांग करके नहीं जाना चाहिए, कहीं रास्ते में कोई बड़े पड़े बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं तो ये नहीं कि उनके ऊपर से पैर रख करके या कूद करके चला जाए अलग से नहीं करके, उनको दाहिने बाजू में रख करके जाने का शिष्टाचार है। और वह हंस तो राजा के ऊपर से ही उड़ रहा था पीछे, और राजा भी बड़ा प्रतापी था, पुण्य प्रताप था, पुण्य का प्रताप उनके पास, बाहुबल नहीं, खूब धर्मात्मा था। इसलिए पीछे वाले हंस ने कहा कि राजा के ऊपर से उड़ोगे तो एक पुण्यात्मा का अनादर होगा, उससे तुम जल करके भस्म हो जाओगे, उनका अनादर मत करो। तो आगे उड़ने वाला हंस कहता है कि अरे इस कंवर राजा के लिए, तुच्छ राजा के लिए इतने बड़े प्रशंसा बोधक वाक्यों का तुम प्रयोग कर रहे हो, जो करना चाहिए रैक्व के लिए, सयुग्वा रैक्व के लिए। सयुग्व रैक्वा रैक्व जो है इस स्तुति के योग्य है, उनके लिए ऐसे शब्द बोलने चाहिए। हाँ, उनके ऊपर से कोई उड़ेगा, उनका यदि कोई अनादर करेगा तो जरूर भस्म हो सकता है। ये राजा तो रैक्व के सामने तुच्छ है। ये वाक्य सुना वो हंसों को तो मालूम ही था, राजा को सुनाने के लिए ही रैक्व के पास जाकर के ब्रह्म विद्या प्राप्त राजा करें इस उद्देश्य से सुनाया है। और फिर पीछे वाले हंस ने पूछा कि उस रैक्व की क्या विशेषता है जिसके लिए तुम कहते हो कि ऐसे प्रशंसा बोधक वाक्य बोलने चाहिए। तो रैक्व की विशेषता बताने के लिए, और रैक्व के तरह रैक्व में जो विशेषता है संवर्ग विद्या रूपी, उस संवर्ग विद्या के कारण रैक्व में ये विशेषता आ रही है, इसलिए वो संवर्ग विद्या की एक प्रकार से विशेषता है। और संवर्ग विद्या है ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या। और वो रैक्व के तरह जिस किसी के पास भी ये संवर्ग विद्या होगी वो रैक्व के तरह ही प्रशस्त हो जाएगा, ये दिखाने के लिए ये कहा कि संवर्ग विद्या ऐसी प्रशस्त है कि जैसे उदाहरण बताया द्यूत का, तो द्यूत जो खेला जाता है उसमें अलग अलग चार पाशे होते हैं और उन पाशों को संस्कृत में कहा जाता है अय अय, और एक एक अय का अलग अलग नाम होता है। एक का नाम है कृत, दूसरे का नाम है त्रेता, तीसरे का नाम है द्वापर और चौथे का नाम है कली। ये जो युगों के नाम है उन्हीं नामों से ये चार पाशे होते हैं द्यूत में, और उसमें से कृत नामक जो पाशा है वह यदि ठीक ठीक पड़ता है, ऐसे फेंके जाते हैं ना, और वो कृत नामक पाशे को जिसने जीत लिया उसे चार अंक मिल जाते हैं, त्रेता नामक पाशा जिसने ठीक ठीक फेंका उसको मिल जाता है तीन अंक, और ये जो आपका द्वापर अंक है, द्वापर नामक पाशा है उस वो ठीक हुआ तो दो अंक मिलता है, कली नामक पाशा ठीक हो जाता है तो एक अंक मिलता है। तो ये कली, द्वापर और त्रेता नामक जो पाशे हैं आय हैं, इनसे मिलने वाले जो अंक हैं वह क्रेता कृत नामक पाशे को जिसने जीत लिया वो सब अंक इनको मिल ही जाते हैं, चार अंक मिलने हैं। तो चार के अंदर तो तीन भी, दो भी, एक भी निहित ही है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में अंतर्भाव होता है। तो जैसे कोई द्यूत खेलने वाले लोगों में किसी ने कृत को जीत लिया तो उसे चार अंक मिल जाता है, चार अंक मिलने का अर्थ है उसने त्रेता को भी जीत लिया, क्योंकि त्रेता को जीतता तो तीन ही अंक मिलते थे, तीन अंक मिल ही गए इसको, चार के अंदर तीन भी नहीं था, माना जाता है उसने द्वापर को भी जीत लिया और कली को भी जीत लिया। ऐसे कहते हैं, ये तो दृष्टांत है, ऐसे दार्ष्टांत में कहते हैं रैक्व की विशेषता ये है कि रैक्व के पास जो संवर्ग विद्या है उस संवर्ग विद्या के फल में बाकी सब साधनों का अनुष्ठान करने वाले जो साधक हैं, पुण्य कर्म करने वाले, उनके द्वारा अनुष्ठित जो पुण्य कर्म है उनका फल संवर्ग विद्या के फल में निहित हो जाता है। मतलब संवर्ग विद्या के फल के सामने तुच्छ फल हैं आपके अन्य पुण्य कर्मों का। संवर्ग विद्या है सूत्रात्मा का एक प्रकार से अहंग्रह चिंतन, तो सूत्रात्मा का सायुज्य प्राप्त होता है। संवर्ग विद्या हो गई सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना, और जो सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना करेगा उसे अहंग्रह उपासना के फल स्वरूप सूत्रात्मा का सायुज्य प्राप्त होगा, और फिर क्रम मुक्ति है। जो सूत्रात्मा का सायुज्य प्राप्त करता है वह इस कल्प तक सूत्रात्मा को प्राप्त होने वाले जो सुख है साथी से वो उनका अनुभव करता है, और जब ये युग सृष्टि का महाकाल आता, महाप्रलय आता है, उस समय सूत्रात्मा के साथ मुक्त हो जाता है। सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ। तो इस प्रकार क्रम मुक्ति फलक होने से निर्विशेष मोक्ष ही फल हुआ, और मोक्ष फल का अर्थ है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। तो ब्रह्मानंद में तो सभी आनंद जो है समाहित है, उसके तुच्छ एक एक मात्रा है यानी उसके सामने तुच्छ है। इस दृष्टि से संवर्ग विद्या के फल में समस्त फलों का अंतर्भाव होने से संवर्ग विद्या की अपेक्षा बाकी सब कर्म, पुण्य कर्म अल्प फल वाले होने से तुच्छ हैं और संवर्ग विद्या महान है, ये वहाँ पर बताया गया। और वो जो सभी पुण्य कर्मों का फल, और एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित पुण्य कर्म का नहीं, सभी प्रजा के कर्माधिकारी जितने भी हैं उन सब के द्वारा अनुष्ठित जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सब पुण्य कर्मों का फल जिस विद्या के फल में समाहित है वो उस विद्या वाला रैक्व है। इसलिए उस रैक्व का यदि कोई अनादर करेगा, उनके ऊपर से उड़ेगा, तो हो सकता है भस्म हो जाए। और उनके सामने तो ये जो जानश्रुति है, इसका पुण्य कर्म कितना है, केवल अपने राज्य में मात्र प्रत्येक गांव में धर्मशालाओं का निर्माण किया है, प्याऊ आदियों का निर्माण किया है, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, तो खाली वो अकेला ही तो मात्र पृथ्वी पर नहीं है, उसके तरह तो और भी कई धर्मात्मा होंगे, और उन सब धर्मात्माओं के धर्म का फल एक रैको के पास विद्यमान जो संवर्ग विद्या है उसमें निहित है, उस विद्या के फल में निहित है, इसलिए संवर्ग विद्या महान है। ये जैसे निकला तो ऐसा ही रैको के तरह भी प्रशस्त हो जाता है। अन्य साधक भी जो रैको के पास विज्ञान है उस विज्ञान को प्राप्त करता है, वो है संवर्ग विद्या रूप विज्ञान, सगुण ब्रह्म विद्या। इस श्रुति से ये निकलता है कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सगुण ब्रह्म विद्या के फल में भी सब कर्मों का फल निहित हो रहा है, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है उसके फल में सब कर्मों का फल निहित होता है, इसलिए सब कर्म ब्रह्म ज्ञान में अंतर्भूत हैं। ये जो कहना ये वेद सम्मत बात है, वेद भी यही बता रहा है। और इस प्रकार ज्ञान द्रव्य यज्ञ शब्दित बाकी सब साधनों की अपेक्षा प्रशस्त है, ये निकलता है। 34वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। तद एतत् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते। तो कहते हैं ये इस प्रकार ये 18वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 32वें श्लोक तक और 33वें श्लोक तक ही समझ लो, ये बताया गया कि ज्ञान प्रशस्त है, सम्यक ज्ञान अन्य साधनों की अपेक्षा विशिष्ट है। तो ये जो अन्य सब साधनों में अत्यधिक प्रशस्त सम्यक ब्रह्मबोध है, इसके प्राप्ति का उपाय क्या है, किससे प्राप्त होता है। तद एतद विशिष्टम ज्ञानम तरहि केन प्राप्यते, केन साधनेन प्राप्यते इति उच्यते। ब्रह्म ज्ञान के साधन को बताया जा रहा है, प्राप्ति प्रकार को बताया जा रहा है। श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेद, वो जो आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याद्धैव अधिता विद्या साधिष्ठम प्रापत इत्यादि और तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति मूलक ये गीता का वाक्य है। तो 34वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका विचार कल करता है।